nowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 14 września, 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie zagrożenie powodziowe w Głuchołazach i we wsi Morów na Opolszczyźnie. Ewakuacja mieszkańców. A droższa energia podbiła inflację. Ta w sierpniu wyniosła 4,3%. 10 państw, w tym Polska, krytykuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy za planowane wznowienie współpracy z Rosją. Z powodu zagrożenia powodziowego ewakuowano część mieszkańców Głuchołazów na Opolszczyźnie. Budynki, które zajmują, sąsiadują z rzeką Biała Głuchołazka. Ta z powodu intensywnych opadów przekroczyła stan alarmowy o ponad metr. Ludzie znaleźli schronienie w budynku szkoły podstawowej. O ewakuacji tak opowiadał w publicznej telewizji pan Mirosław. Policjantki dzwoniły po mieszkaniach, no i zapraszały do autobusu, ewakuację. Wziąłem potrzebne rzeczy, dokumenty, leki i zgłosiłem się. Po wylaniu rzeczki Mory ewakuowano też mieszkańców 6 posesji we wsi Morów. Ze względu na wysoki stan wody w rzece Biała Głuchołazka most w ciągu drogi krajowej nr 40 został tymczasowo zablokowany. A w Głuchołazach jest minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Na 8 w starostwie powiatowym zwołano sztab kryzysowy. Ulewy najmocniejsze na południu i południowym zachodzie przyniósł niż genuański Boris. Służby od wielu godzin są wzywane do pomocy. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej na terenie województwa dolnośląskiego. To region objęty alertami pogodowymi najwyższego stopnia. O szczegółach z Wrocławia specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król. Odra, Bystrzyca, Ślęza, Karczawa, wszystkie rzeki województwa dolnośląskiego, małe i duże, są objęte alertem trzeciego, najwyższego stopnia dotyczącym wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych. To efekt opadów, które w regionie trwają od czwartku, a te najbardziej intensywne, nawalne, przed czym ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, miały być w nocy i będą w ciągu dnia. Nie dziwi więc, że liczbę rzek z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi podaje się w dziesiątkach. Coraz więcej jest też tych z przekroczonymi stanami alarmowymi. Sam Wrocław na razie nie doświadcza bardzo intensywnych opadów. Poważniejsza sytuacja jest na zachód i na południe od miasta. Najwięcej deszczu pada w Kotlinie Kłodzkiej. Na terenie powiatu złotoryjskiego wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podobnie w Jeleniej Górze, ale i innych miejscach. Służby działają prewencyjnie, monitorują sytuację, są w gotowości, działają sztaby kryzysowe i podejmują decyzje. Agata Król, Polskie Radio. Inflacja w sierpniu nieco przyspieszyła. Podbił ją lipcowy wzrost cen energii. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że w ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła 4,3%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska wyjaśnia, że najsilniejsza presja cenowa występuje po stronie usług. Coś, co może w najbliższych miesiącach także niekorzystnie wpływać na kształtowanie się inflacji, to widoczna w sierpniu presja po stronie cen żywności. Sierpień to taki miesiąc, kiedy zazwyczaj ze względów sezonowych obserwujemy spadki cenowe. W tym roku były tylko minimalne. No i to zapowiada, że wraz z tymi bardziej jesiennymi miesiącami ceny żywności mogą być takim komponentem, który będzie nam inflację znowu nieznacznie podbijał. A zdaniem ekonomistki na koniec roku inflacja będzie zbliżona do 5%. 10 europejskich krajów, w tym Polska, ostro krytykuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy za planowane wznowienie współpracy z Rosją. MFW chce wysłać też do Moskwy swoją delegację. 10 państw wezwało fundusz, by tego nie robił. To byłby krok na drodze do normalizacji kontaktów z agresorem, przestrzegli szefowie resortu finansów 10 państw. Zdaniem ministrów wznowienie współpracy z Rosją i misja w Kijowie podważyłyby reputację Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Co więcej, taka misja zostanie bez wątpienia wykorzystana przez rosyjski reżim do celów propagandowych. W liście czytamy też, że reżim zapewne ocenzuruje dane makroekonomiczne i finansowe i ocena rzeczywistej sytuacji przez MFW będzie niedokładna. Reżim rosyjski wykorzysta każdą możliwość, by pokazać, że gospodarka rzekomo radzi sobie dobrze mimo zachodnich sankcji, napisali ministrowie. I dodali, dopóki Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, wszelka współpraca z agresorem powinna być wstrzymana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rekordowe wakacje PKP Intercity. Z oferty przewoźnika skorzystały 23 miliony pasażerów. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz mówi, że każdy letni miesiąc przynosił rekordy. Każdego dnia na pokładach naszych pociągów podróżowało średnio 250 tysięcy osób. W W czerwcu pociągami PKP Intercity jechało ponad 7 milionów osób, czyli około 14% więcej niż rok temu. W lipcu liczba pasażerów zwiększyła się do 7 milionów i 900 tysięcy i to był wzrost o 12% rok do roku. W sierpniu pociągi należące do spółki przewiozły ponad 8 milionów pasażerów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, jest Adam Malecki, jest Sport w Trójce. Dzień dobry Państwu. Na początek Ekstraliga Żużlowa i awans do wielkiego finału Motor Lublin. Bartosz z Marsdik i spółka odrobili 12-punktową stratę z pierwszego meczu w Toruniu i pokonali Apatora w rewanżu 59-31. Menadżer Motoru Jacek Ziółkowski zadowolony. Gratulacje należą się przede wszystkim zawodnikom, którzy podjechali doskonałe spotkanie. To cała drużyna. Zrobili naprawdę świetny występ i te straty właśnie były odrobione już po 7 biegu, a potem już ta przewaga się powiększała. Po zdartym głosie słychać, że były emocje. Motor w finale pojedzie ze Spartą Wrocław lub Stalą Gorzów. Rewanż 20 września. Wrocławianie mają dwupunktową przewagę wywięzioną ze stadionu Jancarza. Żużel zmierza ku końcowi z sezonu, plus Liga Siatkarska dopiero rozpoczęła granie. Na inaugurację Warta Zawiercie przegrała 2-3 z Lukiem Lublin, więc drużyna przyjezdna jest w dobrych humorach, w tym Marcin Komenda. Bardzo się z tego cieszymy, bo wiedzieliśmy, że w Zawierciu zawsze ciężko się gra, to jest trudny teren. No my też graliśmy bez Wilfredo, więc... No jakby każdy ma swoje jakieś problemy. Bardzo jestem dumny z drużyny, bo oddawaliśmy siebie wszystko, walczyliśmy od samego początku do samego końca. Do końca grali także piłkarze Widzewa Łódź, którzy doprowadzili do remisu w doliczonym czasie gry. W meczu z GKS-em Katowice było 2-2. W drugim spotkaniu 8 kolejki Motor Lublin pokonał Górnika Zabrze 1-0. Dzisiaj ciąg dalszy grania w piłkę, a także skakania w Wiśle, gdzie prologiem rozpoczęła się rywalizacja w letnim Grand Prix. Wygrał go Norwek Forfang, a 6 miejsce zajął najlepszy z Polaków Kamil Stoch. Optymizmem napała mnie ten ostatni. To był taki skok, jakim chciałbym zacząć dzień. Dla mnie to jest taki początek czegoś dobrego, także zaczynam takie zawody od trochę dziś takiej napinki, przepalania się, a mam nadzieję, że będę mógł normalnie skakać. Początek dzisiejszego skakania o 15:00. Dziś także ciąg dalszy grania w Zielonej Górze, gdzie rywalizują nasi tenisiści. Stawką jest awans do kwalifikacji turnieju głównego Pucharu Davisa. Biało-czerwoni mierzą się z Koreą Południową i dwa pierwsze mecze w singlu przegrali zarówno Max Kaśnikowski, jak i Kamil Majchrzak. Generalnie mecz taki, że zszedłem z kortu z przeczuciem, że byłem na korcie lepszy, a go przegrałem. Na pewno jestem rozczarowany i mogłem więcej z tego meczu wyciągnąć. Dzisiaj kolejne mecze, w tym debel, a Iga Świątek od poniedziałku miała rywalizować w Seulu. Numer 1 światowego tenisa wycofała się jednak, potrzebuje więcej czasu na odpoczynek. Dodam, że Magdalena Fręch awansowała do półfinału turnieju w Guadalajarze, pokonała do 4-3 19-letnią Kanadyjkę Stakusić. Jeszcze granie w sezonie rozpoczęli hokeiści. Krakowie ograła Energę Toruń, GKS Katowice pokonał STS Sanok, GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec, a GKS Jastrzębie uległ Podhalu Nowy Targ. Pauzowała broniąca tytułu Unia Oświęcim, bo też w Lidze Mistrzów przegrała po dogrywce 2-3 z Red Bullem Salzburg. Właściwie w całym kraju dzisiaj można spodziewać się chmur z deszczem. Przejaśnienia pojawią się na północnym wschodzie. Tam też będzie najcieplej, około 24 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o opady deszczu o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce pojawią się także przejściowo nawalne opady. Na południowym wschodzie kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są, przypominam, na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza w Sudetach. Jeśli chodzi o temperaturę w całym kraju, od 12 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich przez około 18 stopni w centrum do 25 stopni na Podlasiu. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wzbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, zaraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Balinowska, wydaje Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Prince i The Most Beautiful Girl in the World jako pierwszy po 8:00. Ciekawe odgłos, jakiego ptaka wybrałby do zaśpiewania Prince na Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. Wczoraj mieliśmy taką imprezę, a ja dzisiaj w związku z tym proszę Państwa, żeby zostawiać ptasie śpiewy pod numerem 22 i 7 trójek. Schnabel! Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. My też pozdrawiamy i prosimy o więcej. A wracając do tych Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, które wczoraj odbyły się w Warszawie, to rozgrywane były w samym centrum miasta, na plenerowej scenie tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Dźwięki wydawane przez uczestników, a było ich blisko 30, niosły się po centrum miasta. Dało się je słyszeć prawie kilometr od sceny. I nie ma się czemu dziwić, bo rywalizujące osoby mogły pochwalić się wyjątkowymi umiejętnościami, naprawdę donośnymi głosami. Chociaż nagłośnienie też oczywiście było. Zazwyczaj najpierw jury puszczało nagrania prawdziwych ptaków, a potem uczestnicy musieli powtórzyć ten dźwięk. Ale były też pewne odstępstwa od tej reguły. Uwaga, pan Miłosz Kasiura. Jest kostium. Jakim ptakiem jest ten pan, proszę bardzo? Jaskółką? Nie jestem ptakiem, sobą. Sobą? Sobą. Sobą. A, dobrze. No to wspaniale. Co usłyszymy? Swoją własną melodię. Dzisiaj komponowałem. Juli, juli, juli, juli, juli, bikam, balibili, to. Siuli na maliga, ziemia. Pani Maria Rudik. Pani Mario. Jaki ptak? Czapla siwa. To ja puszczam. Zapraszamy. Czapla siwa. Ja w tym roku dostałam diagnozę, że jestem na spektrum autyzmu. I wydawanie z siebie dziwnych dźwięków, które słyszałam albo gdzieś podłapałam, było ze mną od zawsze. Maria Rudik, uczestniczka pierwszych Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. Dopiero jak dostałam tą diagnozę, miałam takie, ojej, no dobra, to ma sens chyba. Więc bardziej niż ornitologia jest to kwestia naśladowania dźwięków, które słyszę. Oczywiście uwielbiam właśnie być w przyrodzie i to nie tylko ptaki, to przeróżne zwierzęta, które ja słyszę, uwielbiam naśladować. Prosimy o przedstawienie się. Marianna. Jaki jest twój ptak, którego chcesz nam pokazać dzisiaj? Bociana. Mamy, tak? Uwaga, bocian. Dobiegliśmy do końca pierwszej części i teraz nasz precyzyjny plan jest taki, że teraz będzie 15 minut przerwy, w czasie której ci państwo tutaj i te panie pójdą się naradzić i powiedzą, kto przeszedł do finału. Jestem absolutnie zachwycona. Natalia Przybysz, wokalistka oraz jurorka w pierwszych Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. Doceniam naprawdę kunszt i często olbrzymią skalę w wielu przypadkach głosów na przykład mężczyzn oraz niesamowitą pracę, na przykład przepony. Nie będę mówić, kto tak mnie bardzo poważnie tutaj wstrząsnął tą pracą. Skąd w ogóle pomysł, żeby przyjść na mistrzostwa w naśladowaniu ptaków jako publiczność? No myślę, że to jest najważniejsza impreza w tym roku w Warszawie i chyba w całej Polsce, jak widać. Bawię się świetnie. A co jest najlepszego? Ptaki. Fajne są ptaki w sumie. Ptaki są fajne, a te ptaki, co przychodzą na scenę, też są fajne? Fajne. Kos był najlepszy, według mnie. W ogóle bardzo fajny pomysł na organizowanie czegoś takiego. Jeszcze nauczyli się naśladować jakiegoś ptaka w takim razie? Bociana mógłbym. Wyczytuję skład finału. Dymitr Chryciuk, kos. Grzesiek Stopa. Dzięcioł Czarny. Dzięcioł Czarny. Henryk Baliński. Drost Śpiewak. Śpiewak. Marcel Mierzejewski, wróbel. I Maria Radik, czyli czapla. Bardzo przyjemnie było patrzeć na grupę dorosłych, którzy po prostu bezpretensjonalnie, radośnie się bawią. Na pierwszych Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków obecny był też Paweł Turski, dzięki któremu państwo mogli usłyszeć te relacje. W pierwszej rundzie rywalizacji, której fragmentów przed chwilą posłuchaliśmy, uczestnicy mogli naśladować dowolnego ptaka żyjącego w Polsce. Pięcioro finalistów później już losowało ptaki, każdy po jednym, którego brzmienie musieli wiernie odtworzyć. Tego, jak im poszło, dowiedzą się państwo niedługo. Proszę z nami zostać i pamiętać o tym telefonie. 22 7 3, tam można zostawiać dowód swoich umiejętności w naśladowaniu ptaków.

lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Won't you say my name? You go when rain comes. Fade to black, the fading sun. Demon went up on the flower, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Ma 28. To trójka. Zanim wrócimy do relacji z pierwszych mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, sygnał od państwa. Ja z propozycją ptaszka. To chyba jest jakaś sowa. Taka trochę zmieszana ze smutną kukułką, bym powiedział. Jeżeli państwo mają jakieś odgłosy, które chcą zaprezentować, 227 trójek, czekam. A wracając do tych pierwszych mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, to w pierwszej rundzie rywalizacji uczestnicy mogli naśladować dowolnego ptaka żyjącego w Polsce, sami wybierali, a w finale losowali ptasi dźwięk do powtórzenia. I właśnie teraz posłuchają państwo, jak brzmiał wielki finał, w którym zmierzyło się 5 zawodniczek i zawodników. Zapraszam na scenę finalistów i finalistki. Grzegorz? Grzegorz wylosował suweczkę. Ja spróbuję wygwizdać ją na palcach. Cztery, cztery, pięć. Marcel, prawda? Uwaga, dziwonia. Pięć, pięć, cztery. Dymitr, gotowy? Dzięcioł zielony. 3, 4, 4. Panie Henryku, jaki to tam ptak się pojawił? Wodnik, którego bardzo nie znam, no ale będę próbował. 5, 4, 4. Teraz Maria, Ściniak. 5, 5, 5! Opatulona w zwycięski koc, już dochodzi do ciebie to, że jesteś mistrzynią Polski. Tak. Maria Rudik, mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków. Jak zobaczyłam te 3 piątki, jak sędziowie podnieśli i było 5, 5, 5, to wtedy już w tej sekundzie od razu do mnie takie, o mój Boże, byłam ostatnia i dostałam najwięcej punktów, to znaczy, że wygrałam. What? Jesteśmy tuż po zakończeniu pierwszych mistrzostw Polski. Czy pani się w ogóle spodziewała? No aż takiej frekwencji, aż takiej dobrej zabawy. I nie spodziewałam się też tego, jak niesamowicie świetnie ludzie naprawdę to mają. ogarnięte. Natalia Przybysz, wokalistka oraz jurorka w pierwszych Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. I naprawdę spektakularnie naśladują ptaki. Ja też czuję, że to jest wielki sukces. Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, juror w pierwszych Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenie o tym, ile ludzi może chcieć naśladować ptaki, ale też przyjść i słuchać tych ptasich głosów. Podziwiam ludzi, którzy się odważyli, żeby występować na scenie i przed, nie wiem, ile tu było osób, 300-400, wydawać siebie różne piekielne odgłosy czasami, ze światłem prosto w oczy i tym pogłosem Pałacu Kultury i tych wszystkich kolumnat. Ta dzisiejsza impreza jakąś panią zainspirowała już do jakichś może ptasich melodii? Chciałabym w przyszłym roku jako uczestniczka wziąć udział, ale nie wiem, czy ja będę mogła, no bo już jakoś tam jestem związana i to takie nie będzie do końca chyba fair. No nie wiem. To jaki gatunek teraz w takim razie, mówiąc kolokwialnie, wjedzie do sali treningowej pani, sali wokalnej? Dla mnie najspektakularniej i najpiękniej brzmi wilga. Ostatnio jak byłam w Grecji, to próbowałam naśladować syczka. Trochę creepy twarz ma. Po prostu taki jeden dźwięk to jest i długo, długo nic. Ale no czasami jak jestem bardzo zmęczona po koncercie, to też mewy mi wychodzą. Ale to muszę być taka dobrze, że tak powiem, zmęczona, zdarta. Za mało się zmęczyłam ostatnio. Czyli po trasie koncertowej, takiej porządnej w przyszłym roku, pani Natalia na scenie i rywalizuje. Też umiem pawia, ale paw nie jest polski. Ja się oczywiście nie oszukuję, że będzie kolejna edycja, bo będzie. Może jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale nie, bardzo... Natalia się przygotowuje i chce wystartować za rok. No to w takim razie musi być za rok. No to już jest postanowione w takim razie. Już tutaj organizatorzy powiedzieli, jaka jest droga na Mistrzostwa Świata? Ojej, nie zapytałam nawet, nie myślałam, żeby iść tak daleko. Czekam na telefon generalnie. To powinna być w ogóle dyscyplina olimpijska, prawda? Tak, ja zgadzam się, zdecydowanie. To jeszcze dla takich młodych adeptów zainspirowanych tutaj relacją z mistrzostw, to jak to zacząć? Jak być tym ptakiem, jak zostać mistrzynią? Robić swoje i nie patrzeć na innych. Jak patrzą na ciebie jak na wariata, znaczy, że robisz to dobrze. Tutaj obok nas jest stacja metra Świętokrzyska czy centrum, czyli rozumiem, że po prostu jak mam ochotę udać ptaka na stacji metra, to zrobić. Tak, zdecydowanie tak, zawsze. I nigdy nie dać nikomu sobie powiedzieć, że to źle albo że się jest dziwnym. Ja myślę, że jeśli to nikogo nie krzywdzi, to wszystko jest okej. Stacja centrum. Drzwi otwierają się z prawej strony. To była oczywiście raz jeszcze Mistrzyni Polski i jej wykonanie Trzciniaka, a nie Paweł Turski ćwiczący w metrze. Organizatorem Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków były Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Nagrodą dla zwyciężczyni jest ekskluzywna wycieczka z naszym antenowym kolegą Staszkiem Łubieńskim. Zresztą na jego audycję Księstwo Ptaków zapraszamy już jutro po godzinie 12. A te relacje zawdzięczają państwo Pawłowi Turskiemu, który był obecny na Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. W pierwszych mistrzostwach. Teraz państwa kolej w naśladowaniu ptaków. Proszę dzwonić i ćwierkać. 22 i 7 trójek. Ode mnie kurka. Pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Kolejny piątek wieczorem, ponownie w pobliżu soboty próbuję stanąć na nogi. Prywatna grawitacja jak sznurkiem przywiązana. Do niej ręce. Melodia ulotna Meli Koteluk. Za 23 minuty będzie godzina 8. Tu Trójka. My monitorujemy sytuację w południowo-zachodniej Polsce. Sprawdzamy, jak wygląda ten stan zagrożenia powodziowego. Teraz łączymy się już z Michałem Jędrkowiakiem, który jest w Głuchołazach, gdzie sytuacja jest wyjątkowo trudna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja w Głuchołazach? Wiem, że jest tam drewniany most. Jak radzą sobie mieszkańcy w tej sytuacji, gdy ta woda wezbrała tak gwałtownie? Tak, jest drewniany most i pewnie właśnie dlatego, że ten most jest drewniany, no to trzeba było zdecydować o jego zamknięciu, dlatego że no to jest siłą rzeczy mniej solidna konstrukcja niż w przypadku takiego mostu betonowego. Tak więc ten most jest zamknięty, on jest o tyle istotny, że to jest most, po którym jeździły samochody, więc w tej chwili przedostanie się autem na drugą stronę miasta, z jednej na drugą, jest rzeczą problematyczną. Widzę, bo stoję w tej chwili przy takiej kładce, z której korzystają głównie piesi. Przejeżdżają po niej samochody miejskich służb, samochodów osobowych, takich cywilnych tutaj nie ma. Na tej kładce jest całe mnóstwo ludzi, którzy przychodzą tutaj, żeby popatrzeć na rzekę, na Białą Głuchołazką, która zazwyczaj jest niewielką, niegroźną zupełnie rzeczką, no ale pogoda zrobiła to, co zrobiła i w tej chwili to jest potężna, bardzo głośno szumiąca rzeka, która robi naprawdę piorunujące wrażenie. Jak wygląda teraz sytuacja z zabezpieczaniem tej sytuacji? Czy układane są worki z piaskiem? Możesz coś o tym powiedzieć? Ja nie widziałem ludzi, którzy układali worki z piaskiem, ale to pewnie dlatego, że zdążyli je ułożyć zanim tutaj przyjechałem. Jeżeli chodzi o te budynki, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie rzeki, to tam tych worków jest całkiem sporo. Widziałem ludzi, którzy przychodzili, te worki już tam leżały, oni przychodzili, jeszcze je przekładali, jeszcze uszczelniali, tak żeby mieć pewność, że jeżeli Biała Głuchołazka wyleje, to że woda nie dostanie się do ich, to akurat był sklep, ale obok była też kwiaciarnia, są też po prostu domy. Rozmawiałem z panią Katarzyną, która prowadzi bar. To było o świcie. Bladym świtem szła szybkim krokiem, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja w jej barze. Proszę posłuchać. To jest dla nas tragedia. Właśnie idę do swojego interesu i idę zobaczyć, co tam się dzieje. Na pewno już obdzwoniłam swoje pracownice, nie będziemy dzisiaj pracować. No co mam powiedzieć? My jesteśmy załamani. Czy spodziewa się pani, że tam jest woda? Jak nie ma jeszcze, to na pewno lada moment będzie, bo takie są prognozy. I jak pani myśli, co będzie dalej? No jakoś sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie w 97, 2010, teraz też damy radę. To może wróćmy z baru pani Katarzyny nad rzekę bezpośrednio. Rozmawiałem też z panem Grzegorzem i panem Tomaszem, którzy stali tutaj, było jeszcze ciemno. Stali i obserwowali tę rzekę. Pomyślałem, że to są dobrzy rozmówcy. Proszę posłuchać, co mi powiedzieli. Wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej, bo to cały czas pada. No, do niedzieli ma być kumulacja, więc zobaczymy. Już wygląda groźnie. Już wygląda groźnie, mamy wodę już w piwnicy. Także no, czekamy na dalszą część. Widać, że to nie przelewki. Taką wodę tutaj panowie widzieli już? Za dziecka, 97. Jak mieliśmy 6 lat, to już powódź przeżyliśmy i mamy nagrania, no ale teraz takiego czegoś na żywo to jeszcze nie widzieliśmy. No ale trzeba się jakoś zabezpieczyć i szykować. Panowie na bieżąco to obserwujecie? Tak. I to szybko rośnie ten poziom wody, można powiedzieć, że w oczach? Wczoraj zabezpieczaliśmy zakład i widzę dzisiaj już na internecie, że woda jest tam już równo, wychodzi ze strumyka. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jak coś, to będziemy ratować i tutaj osiedle i co się da. A w jaki sposób? No ja powynosiłem z piwnicy, co mogłem, do mieszkania, bo na piętrze mieszkam. No i przynajmniej tyle zabezpieczę, a tak to zobaczymy, bo nie wiem, czy tam worki coś dadzą. Bo to, co sąsiadka mówiła, to w 97 rurami wszystko wybijało. Państwo być może słyszeli ten szum w tle, to właśnie Biała Głuchołazka tak w tej chwili szumi. Jeden z moich rozmówców mówił o tym, że woda wybijała przez toalety, przez rury i to już się dzieje, bo inny mieszkaniec mówił mi, że ma taki problem, bo mu wanną ta woda po prostu wypływa. Jeżeli chodzi o prognozy, sytuacja jest taka, że dalej będzie padać i ten poziom wody będzie rósł. Ona w tej chwili tutaj, jeżeli chodzi o Białą Głuchołazką, ten poziom się trochę ustabilizował. Ta woda przestała w tej chwili i poziom przestał rosnąć, no ale to jest marne pocieszenie, bo prognozy niestety nie są optymistyczne. W tych wypowiedziach, które nagrałeś o świcie, jak wspominałeś, słyszeliśmy bardzo wyraźnie opady deszczu. Teraz słyszymy, że ich nie ma, ale to dlatego, że schowałeś się w aucie, a nadal gwałtownie pada, czy jednak ten deszcz zależał w tym momencie? Tak, ja schowałem się w aucie. Ten deszcz pada z różną intensywnością. W nocy to był taki, ja bym to porównał do takiego aerozolu. To był tego rodzaju deszcz. W tej chwili to jest deszcz taki zwykły. Dosyć intensywny, duże krople. Pada mocno, pada cały czas. Ja tak jak powiedziałeś, ja się schowałem w aucie. Być może teraz Państwo usłyszą, jak nie wiem, krople tutaj pukają w dach samochodu. Chyba słychać. Tak, słychać. Pada cały czas. Niestety, pada. Michał Jędrkowiak z Głuchołaz, w których sytuacja jest wyjątkowo trudna i zarządzono częściową ewakuację. Dziękuję bardzo za te informacje. My cały czas w Trójce będziemy monitorować tę sytuację i informować Państwa nie tylko w serwisach, ale także pomiędzy nimi, jak ta sytuacja na południowo-wschodnich, południowo-zachodnich, w południowo-zachodnich rejonach Polski wygląda i będzie wyglądała, bo niestety cały czas pada, ma padać, ta sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today I take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick of the mind. And you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing. Nor a trick of the mind, only love. Just say yes, cause I'm aching. I know you are too. For the touch of your warm skin as I breathe you in, I can feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Cause I'm aching, I know you are. 12 minut do 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz zajmiemy się strachem. A według badań naukowców z Polskiej Akademii Nauk, strachu możemy się nauczyć poprzez obserwację kogoś, kto doświadcza przykrego wydarzenia, strasznego wydarzenia. W takim razie, czy oglądanie filmów również może powodować, że coś, co wcześniej było neutralne, nagle zacznie nas straszyć? Jaki wpływ ma na nas oglądanie horrorów? Jakie są tego pozytywne, a jakie negatywne skutki? Dlaczego niektórym oglądanie horrorów sprawia przyjemność? Odpowiada dr Paweł Boguszewski, kierownik pracowni metod behawioralnych z Instytutu Nęckiego PAN. Nie musimy sami bezpośrednio doświadczyć czegoś, tylko możemy nabyć lęk i taki prawdziwy lęk, że słyszymy bądź widzimy coś i wtedy samemu zacząć się bać. Więc to nam zapewnia właśnie możliwość współpracy w grupie. Możemy nauczyć się bać obiektów, które są całkowicie neutralne bądź wręcz są dla nas pozytywne. Jest to absolutna podstawa funkcjonowania organizmów żywych. Ta przyjemność oglądania horrorów też nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Ona może wynikać z tego, że potem mamy to odczucie ulgi, mamy to odczucie bezpieczeństwa. Oglądanie horrorów może wpływać na nas w różny sposób. Doktor Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Z jednej strony podwyższa poziom adrenaliny i wywołuje reakcję walcz lub uciekaj. Nasz organizm staje się gotowy do działania, serce zaczyna bić szybciej, nasza uwaga jest skupiona, podnosi się też ciśnienie krwi. Po takim sensie możemy odczuwać jednak więcej lęku, niepokoju i jaki jest tego efekt? No, mogą nas dopaść niepokojące myśli, możemy też mieć problemy ze snem. Ale dochodzi do oczywiście taki aspekt dydaktyczny, bym wręcz powiedziała. Diana Dąbrowska, filmoznawczyni. Ale tutaj już nawet nie tylko chodzi o horror filmowy, horror gatunkowy. Ja bym się cofnęła wręcz do baśni i taką ich dydaktyczną funkcję tego słynnego, cudownego i pożytecznego, tak jak to nawet jest w książce Bruno Bettelheima, że jakoś potrzebujemy ten świat sobie oswajać, wiedzieć, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe w takim, prawda, wydaniu czasem czarno-białym. I na czym tak naprawdę polega wychowanie dzieci, że mówimy im, no nie chodź do lasu, bo tam jest coś, co możecie zjeść, coś tam się może im zdarzyć. Rodzicom chodzi głównie o to, żeby się nie zgubić, natomiast dzieci muszą się rzeczywiście bać czegoś i one nabywają ten lęk i potem mogą dokładnie bać się takiej sytuacji czy takiego miejsca. Chociaż sam przebieg fabuły często nam pokazuje ludzi, którzy są poza kontrolą, bo właśnie doświadczają tych różnych strasznych rzeczy, no to my tutaj jesteśmy jakby po tej drugiej stronie, że my się boimy oczywiście, ale jesteśmy właśnie po tej stronie przeciwległej. To znaczy my paradoksalnie mamy kontrolę nad tym, czego oni doświadczają, tak? Bo my to możemy przerwać. I teraz może być tak, że ktoś tak naprawdę wie o tym, że jest to fikcja, ale może przećwiczyć swój strach. I większość ludzi dlatego właśnie lubi horrory, ponieważ lubi poczuć jakąś emocję, ale oczywiście w całkowicie kontrolowany sposób. Ale u ludzi podatnych, czyli takich, którzy mają bardzo wysoki poziom lęku, którzy nie do końca chcą oglądać, bądź są na tyle mali, że jeszcze nie łapią pewnego rodzaju symboliki, zbyt duże oglądanie tego typu rzeczy może spowodować, że oni będą mieli podniesiony poziom lęku, że nagle zaczną się bać wszystkiego. Bądź bać po prostu jakichś nieadekwatnych sytuacji. I badania pokazują, że oglądanie filmów trzymających nas w napięciu może pomóc w wyćwiczeniu reakcji na stres i budowaniu odporności na trudne sytuacje w życiu codziennym. Jeżeli my nie boimy się tych horrorów zbyt intensywnie, jeżeli to nie wpływa w żaden sposób na nasze życie, no to jest to gatunek dla nas. Szczególnie jeżeli się dobrze bawimy. Natomiast w momencie, kiedy po takim horrorze nie czujemy się dobrze i obserwujemy pewnego rodzaju długofalowe problemy, tak jak właśnie lęk, nie wiem, przed wejściem na ciemną klatkę schodową, no to to jest w tym momencie ten moment, kiedy musimy się zastanowić, czy lepiej nie obejrzeć sobie jakiejś komedii romantycznej. Chociaż one też się mogą skończyć nie są horrorem. Strachem zainteresowała się Aleksandra Dobieszewska. My już teraz w Trójce gramy Zieloną i Kasi Nosowskiej. Za 7 minut, punktualnie o 8 w serwisie Trójki, najświeższe informacje z Dolnego Śląska dotyczące zagrożenia powodziowego. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi nam, ja